أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ربم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri kolaylaştır işimi vahlul ukdeten min lisani çöz dilimden düğümü yefkahu kavli ki anlasınlar beni سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم من الخير آمين. Muhterem kardeşlerim, inşallah tefsir dersimize Araf suresinin 27. ayetiyle devam edeceğiz. Son işlemiş olduğumuz ayetler bölümünde hatırlayacağınız üzere Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılış kıssasını işlemiştik. Orada iblisin Allah'ın emrine karşı gelerek nasıl şeytanlaştığını ve Hazreti Adem'le onun eşi annemiz Havva validemizi nasıl tuzak kurarak kandırdığını işlemiştik. 26. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki Adem oğulları için 3 çeşit elbiseden bahsetmişti. Örtünecek elbise idi. Bir de süslenecek elbise, bir de takva elbisesinden bahsetmişti Rabbimiz. Ve takva elbisesinin bizim için daha hayırlı olduğunu beyan etmişti. İnşallah bugün gireceğimiz ayette, 27. ayette tam konunun bir devamı olarak göreceğiz ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem kıssasından özellikle bizlerin neler çıkarması gerektiğini buyuracak inşallah. Hep beraber kulak veriyoruz inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Hitap hepimize. Çünkü hepimiz Adem'in oğullarıyız. La yeftinennekumuş şeytanu kema ahraca ebeveykum minel cenneti yenzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sevâtihime. Şeytan anne babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatmasın. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la terawnahum. Çünkü o ve onun yandaşları sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. İnna cealna şeyatine evliyae lillezine la yu'minun. Şüphesiz biz şeytanları İnanmayanların dostu kıldık diyor Allah Celle Celaluhu 27. ayet-i kerimede. Ayet açık muhterem kardeşler. Ayette Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. İlk peygamber, ilk insan bir defa. Atamız, babamız, insanlığın babası, insanlığın ilki olan Adem Aleyhisselam'ın ve eşi Havva annemizin kandırılmış oldukları hususta insanoğlunun kandırılmaması için Allah Celle Celaluhu insanları uyarıyor. Size de ayıp yerlerinizi, avret yerlerinizi göstererek aldatmaması için özellikle 26. ayette bahsedilen takva elbisesini Allah bizlere tavsiye ediyor. Takva elbisesi muhterem kardeşler. Bugün de yaşamış olduğumuz dünyada maalesef fuhuş sektörü özellikle çıplaklıkla milyonları kandırmıştır. Milyonları peşinden sürükleyip götürmüştür. Özellikle bu sektör. Fuhşiyat sektörü çıplaklıkla insanları tamamen kandırabilmiştir. Onun için Allah Celle Celaluhu müminlere hicabı emrediyor. Hicab. Yani örtünmeyi. Örtünmek önemli muhterem kardeşler. Yani aslında başta başına bir konu. İnşallah Nur suresindeki hicab ayetlerini işlerken daha detaylı işleyeceğiz. Fakat sözü gelmişken özellikle de şimdi yaz günlerinin başlayacağı, sıcak günlerin başlayacağı bir dönemde daha da bir başka dikkat etmemiz gereken bir konu. Libas, hicap, giyinme, örtünme konuları. Çünkü sıcak günler, yaz günleri başladığında böyle toplumlarda Müslümanların çoğunlukta olmadığı, İslam ahkamının yürürlükte olmadığı toplumlarda insanlar tamamen şeytanın bu tuzağıyla diğer insanları kandırmak için ellerinden gelen imkanları kullanırlar. Bazıları şeytanın aletleri haline gelmişlerdir, tuzağı haline gelmişlerdir, oyuncağı haline gelmişlerdir. Ve maalesef Müslüman olduğunu söyleyip, maalesef dininden fazla nasipler olmayan, dinini iyi öğrenmemiş olan, Allah'tan gerektiği gibi korkmayanlar da bu tuzaktan nasibini almışlardır. Ve onlar da maalesef bu tuzağa düşmüşlerdir. Cidden dikkat etmemiz gereken bir noktadır. Hicapta, libasta İslam'ın insanlardan istediği, erkek olsun kadın olsun, fakat özellikle kadın. Çünkü şeytan bu noktada özellikle kadınları daha fazla alet ederek kullanmıştır. Ve bugünün şeytanın insan yandaşları, taraftarları da özellikle kadını bu noktada fuhuş sektöründe kullanmıştır. Bunları sık sık söyledik. Ama Müslümanların, bizlerin hicap noktasında dikkat etmemiz gereken muhterem kardeşler, özellikle bir defa kadın olsun erkek olsun fizikimizi, vücudumuzu göstermeyecek bir libas giymektir. Bu bir defa önemli. Yani ne giyerse giysin. Bu artık örfe göre, kültüre göre, topluma göre değişik olur. Bir tarafta mantoyu fazla gelir, bir tarafta cilbabı sever. Ama önemli olan vücudunu teşhir etmeyecek şekilde, vücudunun hatlarını, konturlarını göstermeyecek bir şekilde giyinmesidir. Erkek olsun, kadın olsun. Bir de bunun ötesinde dikkat çekmeyecek bir tarzda giyinmektir. Özellikle kadınlar, yani yaşamış olduğumuz bu toplumda dikkat çekmeyecek tarzda giyinmeleridir. Erkekler için de aynısı geçerlidir. Bunlara dikkat edildiği zaman inşallah libas-ı takva olan, yani takva elbisesini takınarak böyle bir toplumda dahi takvayı zırhını taşınarak yaşamamız mümkündür. Çünkü unutmayalım, şeytanlar bizi görmediğimiz yerden görüyor diyor Allah. Bu niye böyle diyor Allah Celle Celaluhu? Bu önemli muhterem kardeşler. Düşmanın bizi görünmeyen bir taraftan gözetlemesi bizim için daha tehlikelidir. Demek ki her an tetikte olman lazım. Şimdi düşmanı gördüğün zaman tedbirini alırsın. Sana ne zaman saldıracağını, ne zaman hücuma geçeceğini görüyorsun çünkü takip edersin. Fakat senin görmediğin bir yerden düşman sana saldırıyorsa eğer, ki şeytanlar öyle diyor Allah Celle Celaluhu, o zaman daha bir başka tetikte olman lazım. Çünkü her an demek saldırıya geçebilir. Ve eğer sen uyuduysan, o düşmanın seni takip ettiğini unuttuysan, o zaman seni yakalayacaktır. Yani bu ne demek? Geçen hafta işlemiştik. Önden, arkadan, sağdan, soldan gelmesi. Bir yerden yakalayamazsa başka bir kapıdan gelmesi. Bir taktikle seni kandıramadıysa başka bir taktikle gelmesi. Bu demektir. Ve sen, şeytanın seni bir noktada kandırmaya çalıştığı anda yutmam ben numarayı tabiri caizse dediysen, bu şeytandandır, Allah'a sığınırım, ben bu pusuya düşmeyeceğim, bu tuzağa düşmeyeceğim dediysen, o anda seni başka bir tuzakla yakaladıysa işin bitmiştir. Zaten öyle yapar. İşin tehlikeli tarafı bu. Onun için bizim görmediğimiz yerlerden geldikleri için daha bir başka dikkatli olmamız lazım muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. 28'le. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı biz bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. Haşa ve kella. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. De ki onlara, Allah asla kötülüğü emretmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Kim bunlar muhterem kardeşler? 27'nin sonunda geçen şeytanın taraftarları, şeytanın dostları. Demek ki iki ayaklı şeytanlardan bahsediyor Rabbimiz. Kimmiş bunlar? Fahşa yapan insanlar. Fahşa, sık sık söylemiştik, tekrar edelim. Aslında çirkin olan, yüz kızartıcı bütün ameller için Kur'an fahşa demiştir. Muzun içine şirk de dahildir, küfür de dahildir. Bu hatayı işleyen insanlar bunu yaptıklarında ne diyorlarmış? Biz atalarımızı böyle yaparken gördük, bir de Allah bize bunu emretti diyorlar. Haşa. Burada sebeb-i nüzul olarak gösterilen bir rivayet var özellikle. Ayetin indiği dönemde müşrik Arapların, Kureyşlilerin, yani müşriklerin genelde yapmış oldukları bir cürümden bahseder fahşadan. O da neydi muhterem kardeşler? Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi, erkek olsun kadın olsun, ve derlerdi ki üstümüzdeki elbiselerle çok günah işliyoruz. Bu kadar günah işlemiş olduğumuz elbiseyle böyle mübarek bir yeri tavaf etmek ayıptır derlerdi. Onun için çıplak tavaf ederiz. Ne kadar sapık bir din anlayışı. Ne kadar sapık bir din anlayışı. Ve sonunda da bu sorulduğunda niye böyle yaparsınız? Bu kadar, yani garip, kendilerine de garip geliyordu. Bakın, aslında yanlış bir iş yaptıklarının farkındalar ki kendilerini müdafaa ediyorlar. Bakın, diyorlar ki biz babalarımızı böyle yaparken gördük. Bunun sapık olduğu zaten belli. Allah buna hiç cevap vermiyor. Fakat bir de Allah bize böyle emretti diyorlar. Allah buna cevap veriyor. Allah asla fuhşiyatı emretmez. Haşa ve kella. Allah böyle bir şeyi emreder mi hiç? Çıplak çıplak Kabe'yi tavaf etmeyi, yanlış bir din anlayışını hiç Allah emreder mi? Peki Allah neyi emreder? 29. Kul emere rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emretti. Allah bunu emreder. Allah hiçbir zaman fahşayı emretmez. Haşa ve kella. Adalet muhterem kardeşler, özellikle mesela İmam Şafii'nin Er-Risalesi'nde yapmış olduğu tarif tam yerinde, güzel bir tarif. Allah'ın indirdiği hükümlere göre amel etmek adalettir. Adil olmaktır. Allah'ın indirdiği hükümlere göre amel etmek. Allah bunu emretmiştir. Allah'ın indirdiği emirlere göre amel etmeyi Rabbimiz bize emretmiştir. Daha neyi emretmiştir? وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Bir de her secde ettiğiniz yerde yüzlerinizi, varlığınızı, zatınızı ona yönlendirmenizi ve dini yalnız Allah'a has kılarak ihlas üzere yaşamanızı emretmiştir, yalvarmanızı emretmiştir. İlkin sizi nasıl yarattıysa tekrar ona öyle deneceksiniz diyor 29. ayet muhterem kardeşler. Demek ki Allah bir defa adaleti emretmiştir, bir de neyi? İhlası. İbadetlerin kabul edilmesi için olmazsa olmaz şart ihlas. Yalnız ve yalnız Allah rızası için amel etmek. Başka herhangi bir düşünce, kaygı, çıkar için değil. Yapmış olduğumuz tüm amelleri veyahut da şöyle söyleyelim. Yapmış olduğumuz tüm amellerde Allah rızasını arama keyfiyetini ihlas denir. Bu amel ne olursa olsun, ister dünyevi bir amel olsun ki müminin hayatındaki tüm ameller Allah rızası için olması gerekir, isterse ibadet namına olsun. Yani gidip zayıf insanlara, akrabalarına, anne babana yardımda bulunacaksın. Öteki akrabalar ya ne de iyi insanmış desinler diye yaptıysan, bak dünyevi bir iyilik gibi görünüyor, bitti bu iş. Hiçbir çıkarı yok. Hatta günaha girdin. Veyahut da namaz kılacaksın veyahut da buna benzer tüm amellerde. Fakat Allah rızası için tüm bunları yaparsan o zaman ibadet etmiş olursun. Ve dikkat ederseniz muhterem kardeşler, ayetin sonunda bütün zatınızı, varlığınızı nereden çıkarıyoruz bunu? Çünkü vücuh kelimesi geçiyor. Vücuh kelimesi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zat ve varlık anlamında kullanılmıştır. Yani tüm benliğinizi, zatınızı Allah'a yöneltin. Onun için bir hayat yaşayın diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bunu emretmiştir size. Başka bir şey değil. Ve böylece müşriklerin o çarpık ve yanlış iddialarına cevap veriyor. فَر۪يقًا هَدَى وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَهِ. O bir grubu doğru yola iletmiştir. Fakat bir gruba da sapıklık müstahak olmuştur. Kim hidayeti istediyse Allah onu hidayete erdirmiştir. Kim de sapıklığı istediyse Allah onu da sapıklıkta bırakmıştır. Bu kadar basit bir şey. Allah bizim irademizin doğrultusunda sonucunu halk etmiştir, yaratmıştır. Biz hangi yolu istediysek Allah bizi o yola göndermiştir. Ve bizi o yolda bırakmıştır. Bakın zaten sebebi geliyor şimdi. اِنَّهُمُ اتَّخَدُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Allah'ı bırakıp şeytanı kendine dost edineni Allah hiç doğru yola iletir mi? O şeytanın yolunu istedi. Şeytanın yolunu tercih etti. Allah da onu sapıklığa müstahak kıldı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu kadar basit bir olay. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. İşin en kötü tarafı da, en zavallı tarafı da, o şeytanın tarafını seçip delalette olanlar وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler diyor Allah Celle Celaluhu. Çok tehlikeli bir şey. O kadar sapıklık girdabı içine girmişler ki sapıklığın içinde olduğunu farkında değiller. Öteden kendilerini hidayete, doğru yola çağıran tebliğcilere, nasihatçılara bakıp bunlar ne diyor bana diyorlar. Farkında değil çünkü doğru yolda olduğunu zannediyor. Fakat sapıklığın içerisinde muhterem kardeşler. Peki doğru yolda olanlara ne görev düşüyor burada? Bıkmadan, usanmadan, sabırla davete devam etmek. Göreve devam etmek. Dinler dinlemez o onların bileceği bir şey. Hidayet olurlar olmazlar o takdiri ilahi. Biz onu zorlayamayız fakat göreve devam etmek gerekiyor. Şimdi 31. ayette devam ediyoruz inşallah. Tam konsantre olarak dinleyelim inşallah. Çok önemli ayet-i kerimeler. Estağfirullah. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Yine hitap tüm insanlığa. Tüm Adem oğullarına. Huzû zînetekum inde kulli mescidin. Her secde edişinizde ziynet elbiselerinizi giyin. Mescid Arapça'da ismi zaman ismi mekan. Böyle bir form var. Siga var. Yani her secde ettiğiniz yer ve her secde ettiğiniz zamanda ziynetlerinizi giyin diyor Allah Celle Celaluhu. Peki ziynet ne muhterem kardeşler? Şöyle bir toparlama vereyim. Kişinin süslendiği ve güzelleştiği elbise ve diğer şeylere ziynet denir. Kişinin süslendiği ve giydiği elbiselere ve diğer şeylere ziynet denir. Mesela burada ibadetle Allah ilişkiyi kurdu. Mesela her namaz kıldığınız yerde ve zamanda. Bu mescid olur, evde namaz kıldığımız zaman veya yer olur, Kabe olur, tavaf için olur, fark etmez. Tüm bu alanlarda elbisenin ziynet olanını, yani en iyisini ve en temizini giyin diyor Allah Celle Celaluhu. Çok önemli, çok güzel. Şimdi aynı zamanda bir de bu ziynet bütün ve uygun olan elbise demektir. Bakın en güzeli, en temizi, bütün olanı ve en uygun olanı demektir. Çok kapsamlı bir ifade, kelime. Bu kadar derin söylemek gerekiyor ki anlaşılsın. Yani ibadetle alaka kurduğumuz zaman ne diyor ayet açık bir şekilde? Allah Celle Celaluhu ibadet yapacağımız zaman tam örtülü olarak ibadet yapmamızı bize emrediyor. Teşvik ediyor. Erkek olsun, kadın olsun. Şimdi bu noktada hatalar olabiliyor. Bazıları sorular da geliyor. Kardeşlerimize, bacılarımıza özellikle cevap veriyoruz. İşte ayaklarım açık olur mu? Topuklar görünüyor vesaire. Kollarım açık olur mu? Veyahut da ev elbisem. Mesela dizlerime kadar belki uzun değil elbisem. Avret mahallerini gösterebilecek bir elbise. Muhterem bacım, muhterem kardeşim. Allah Celle Celaluhu namaz kıldığın yer ve zamanlarda, evinde ol, dışarıda namazda, mescitte ol, ziynetini giymeni emrediyor sana. Yani vücudunu tam örten ve ibadet için uygun elbiseyi giymeni sana emrediyor. Üşenme, tembel olma. Çocuklarına da örnek ol. Aynı zamanda senden sonraki gelen nesiller için örnek ol. Çocukların için. Onlar seni nasıl görürlerse onlar da öyle yaparlar. Maalesef bu eğitim evde verilmediği için talebelerimizde sık sık bu hastalıkları görüyoruz. Kız çocuklarımızda. Çocuklarına evde bu eğitim vermedikleri için buluğ çağına erişmiş kız çocukları dahi avret mahallerini gösterecek elbiselerle hem dışarıda geziyor hem de gelip burada namaz kılıyor. Bunlara öğretilmesi gerekir. Özellikle anne baba tarafından. Onlar öğretmese tabii ki öğretmenlere, onlara önce olması gerekir. Bakın Araf suresi 31. ayet bunun için açık bir delildir muhterem kardeşler. Erkekler için de aynısı geçerli. 100 defa söyledik, 101. defa yine söyleyeyim. Hala üzerlerine maalesef bazı erkek kardeşlerimiz kısaca bir tişört veyahut da neyse artık, geçen hafta body demiştik, o daha tehlikeli. Hiç yapmayın bunu. Yani Müslümana yakışmayan bir şeydir o. Vücudu göstermek çünkü yok erkekler içinde. Ondan sonra namazın içinde iki büklüm bir hale geliyor kardeşim. Ya niye zorluyorsun kendini? Uzun bir şey giy. Yani kısa bir tişört giyiyor. Rukiye secdeye giderken bel açık. Bazıları da göbek altına geldiği için namazı bozma tehlikesi de var. Arkadaki adamı da tehlikeye sokuyor. Garip garip yerlerini seyrettiriyor namazın içinde. Ne gerekir böyle pozisyona? Adam gibi uzun giy, al üstüne bir cübbe giy, güzel bir gömlek. Müslümanın kendisine has bir giyim kültürü vardır aynı zamanda, değil mi? Müslümanların kendisine has bir giyim kültürü vardır hem erkek hem kadın için. Ayetin daha bitmedi ayet. Şimdi ayet devam ediyor. Devamına bakalım inşallah. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Yiyin ve için وَلَا تُسْرِفُوا Fakat israf etmeyin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yemeklerden sonra genelde dua yapıldığında bu okunur, bu ayet-i kerime, değil mi? İnsanlar sık sık okurlar. Fakat maalesef ayetin tam zıttı yapılan yemeklerin sonrasında da okunur. Niye böyle diyorsun ya, deme. Demeyin diyeceğim. Çünkü böyle maalesef. Çok dikkat etmemiz gereken hakikaten muhterem kardeşler bir konu. Ben özellikle nefsime hitap ediyorum. Bu ayeti hazırlarken hakikaten ciddi ciddi nefis muhasebesi yapmamız gerektiğinin farkına vardım. Özellikle Batı toplumunda yaşayan biz Müslümanların en eksik noktalarımızdan bir tanesi. Bakın hadisleri okuyacağım, göreceksiniz. Şimdi önce bir israf nedir? Allah yiyin için israf etmeyin diyor. Yani giyim kuşamda, yeme içmede israf etmeyin. İsraf nedir muhterem kardeşler? İsraf ihtiyaç dışı tüketim demektir. Bu kadar basit. İhtiyaç dışı tüketime Allah israf demiştir. Peki ihtiyacı kim belirleyecek? İhtiyaç dışı tüketime israf dediyse Allah, ihtiyacı belirlemez mi hiç? Tabii ki ihtiyacı da belirlemiştir Allah ve Resulü. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulü'nün ihtiyaç olmadığını söylediği bir tüketim israftır muhterem kardeşler. Hazreti Ömer'in sözü bu işi çok güzel tarif ediyor. Buyuruyor ki kişinin her arzu ettiğini satın alıp yemesi israf olarak ona yeterlidir diyor. Çok önemli. Kişinin her arzu ettiğini satın alıp yemesi ona israf olarak yeterlidir. Hele bir de çocuklara bu ahlak veriliyorsa, ya işte istedi ne yapayım? E istedi de ne yapalım arkadaş? Ona öyle bir ahlak ve kültür veriyoruz ki, ileri bir yaşa geldiğinde neyle mutmain edeceğiz biz bu adamı? 10 yaşında her şey var. Hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Birçok zaman çocuklara hayır demek gerekiyor. Yeter demek gerekiyor. Durdurmak ve frenlemek gerekiyor. Yoksa hakikaten israf boyutlarına gidebiliyoruz. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere en güzel ibreti verdiği şu olayı israfı güzel tarif ediyor. Bir sahabi abdestle alakalı israf olur mu olmaz mı onu uyarınca abdest suyunda israf ettiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'de geçen bir hadis akan nehirde dahi olsa abdest aldığında abdest için gerekli sudan fazla harcarsan bu israf olur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne için diyor bunu? Yani bu benim yani akan nehirde israf olur mu muhterem kardeşler? Zaten akıyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği bir önemli mesaj var burada. Eğer burada dahi israf olursa diğer alanlardan olur siz bir düşünün. Mesele bu. Onun için böyle diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Öyle muazzam bir ifade kullanıyor ki artık hiç bunu sağa sola çekme ihtimali kalmıyor. Akan nehirde dahi israf olursa diğer alanlarda olmaz mı? Hep daha iyisi olsun. Hep daha iyisi olsun. Giyimde, kuşamda, arabada, evde, mobilyada, televizyonda hep daha iyisi olsun. Allah için hep en kötüsü olsun. En azı. Bu bakın sadece harcama da israf değil, zihinde de israftır. Zihinde bir israftır bu. Yani düşünceyi ve zihni israf etmişiz demektir. Hayatı israf etmişiz demektir. Allah muhafaza buyursun. Tehlikeli bir şey. Şimdi birkaç hadis okumayı düşündüm bu konuda. Çünkü hakikaten önemli bir konu muhterem kardeşler bu konu. Yani az yemenin hakikaten çok faydaları var. Bu yemeğiyle içmeyle alakalı dikkat edin ayetler. Yiyin için fakat israf etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Kurtubi ve diğerlerinde var bu. Hakikaten az yemek insanı daha sıhhatli kılar. Yani hastalıkların birçoğu yeme içmeden kaynaklandığını görüyoruz. Hafıza daha kuvvetli olur. Ezberleme alışkanlığı. Çok önemli bir şey. Çocuklarımıza bakın. Kur'an olsun, Kur'an'dan ezber olsun veyahut da okuldaki çalışkanlıkları, zihin açıklıkları hep yemekle alakası var. Ne kadar fazla tatlı ve şeker yiyorlarsa o kadar fazla kafa çalışmaz. Bu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Çok şeker, çok tatlı yiyen çocukların kafası fazla çalışmaz. Fazla muhafaza edemezler. Bu çok önemli. Kavrayış daha açık olur. Uyku daha az uykuyla yetinir az yemek yiyen insan. Daha az uykuyla yetinir. Yani dolayısıyla ne olur? Zamanı daha bereketli olur. İşte alimler zamanını böyle bereketlendirmişler. Gerektiği kadar yiyip içmişler. Daha hızlı hareket edebilir vesaire. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki iyi dinleyin bu hadisi inşallah. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Müsned'de geçen. Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmuş değildir. İfade aynen böyle. Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmuş değildir. Ademoğluna sülbünü yani iskeletini o anlamda vücudunu, sağlığını, sıhhatini ayakta tutacak birkaç tokmacık yeterlidir. Eğer mutlaka daha çok yemesi gerekiyorsa o zaman midesinin üçte birisini yemeye, üçte birisini içeceğe, üçte birisini de nefes almak için ayırsın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bize burada hakikaten çok önemli bir mesaj veriyor. Yani normalde ayakta kalacak kadar yemek yeterlidir diyor. Fakat ille de daha çok yemesi gerekiyorsa üçte bir yemek, üçte bir içecek, üçte biri mutlaka nefes için kalsın. Ya Resulallah sen bize ne derdin acaba bizi görseydin? Bırak mideyi doldurmayı inan ki gırtlağa kadar dolduruyoruz birçok zaman. Hakikaten çok tehlikeli bir boyut diyorum ya. Bu ayet-i kerime ciddi nefis muhasebesi yapmamız gereken bir ayet-i kerime. Bir başka hadis. Müslim'de geçen İbn Ömer rivayetinde kafir 7 bağırsakla yer, Müslüman ise tek bağırsakla yer diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çok tehlikeli bir hadis. Kafir 7 bağırsakla yer, mümin tek bağırsakla yer. Bu ne demek? El-Hattabi bu hadisi şerh ederken diyor ki mümin tek bağırsakla yer yani o hep doymayacak kadar yer. Mutlaka birazını açık bırakır midesinde. Ve başkasını tercih eder. Yeme içmede de. Çok ders almamız gereken bir hadis muhterem kardeşler. Hep yanlış yapıyoruz bu noktada. Hep yanlış yapıyoruz bu noktada. Sofralarımız sünnete aykırı. Hakikaten tekrar gözden geçirelim bu hususu. Her birimiz hem ferdi normal ailemizde yediğimiz sofraları hem de misafir çağırdığımızda kurduğumuz sofraları gözden geçirelim. Hele Ramazan aylarındaki sofralar hakikaten tam sünnete aykırı. İnanın ki ben eminim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların birçoğunda bulunmayacaktı. Bakın niye böyle diyorum? Çünkü bir hadis daha söyleyeceğim, göreceksiniz gerekçem nedir. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadiste Ebu Cuhayfe'den rivayet ediyor. Oldukça yağlı bir et yedim diyor kendisi. Tirit yedim diyor. Yağlı bir et yedim. Bayağı bir geğirme tuttu diyor. Bayağı biraz fazla kaçırmış demek. Geğire geğire Resulullah'ın yanına gittim. Demek namaz vakti mi geldi, neyse. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Cuhayfe, şu geğirmeni kes dedi. Çünkü dünyada insanlar arasında en çok doyan kimseler kıyamet gününde en uzun aç kalacak kimselerdir dedi. Şiddetli bir uyarı. Çok tehlikeli bir uyarı. Sahabeye böyle uyarı yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar arasında kim dünyada çok tok olursa ahirette en aç kalanlardan olacak diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bir başka daha bir şey okuyayım, bakın. Şoka girdim bunu okuyunca. Çok tanınmış bir sahabe, Semure bin Cündub. Kahraman bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Bakın öyle bir cümle diyor ki, Kurtubi almış onun o sözünü. Yani inanın ki tüylerim diken diken oldu okuduğumda. Siz de öyle olacaksınız, söyleyeyim. Semure bin Cündub oğlunun ne yaptığını sormuş. Oğluyla alakalı bir şikayet var demek. Diyor ki bazı sahabiler, dün tıka basa yemek yedi. Şikayete bak. Şikayete bak. Mesele ne? Konu ne? İşte imani konularda hassas olursa insanlar, sahabenin derdi sünnet alanında da böyle meseleleri ciddiye almaktı. Mesele bu. Çok yemek yedi. O tıka basa mı yedi diye soruyor hakikaten. İyi dikkat edin. Dediler ki hakikaten evet. Dedi ki Semure bin Cündub, eğer ölmüş olsaydı onun cenaze namazını kılmazdım dün gece diyor. Çok bize abartık geliyor değil mi? Yani anlamakta bile zorluk çekiyoruz bu olayları. Ama bunlar ayetleri bu kadar ciddiye alıyordu muhterem kardeşler. Sahabeler ayetleri bu kadar ciddiye alıyordu. Allah muhafaza biliyorsun. Hakikaten bu nokta çok dikkat etmemiz gereken bir noktadır. O kafir yedi bağırsakla yer, mümin bir bağırsakla yer hadisi bazı rivayetlere göre Sumabe bin Usal diye bir zat var. Kafirdi, yiğit bir kafirdi. Peygamber'e de bir zamanlar çok kafa tutmuştu. Burada bir zamanlar eskilerden onun kıssasını da anlatmışımdır mutlaka. Yeri gelmişken çok kısa özetle söyleyeyim. Bu Mekke döneminde Peygamberimiz Aleyhisselam kendisine davette bulunduğunda önümden çekil seni öldürürüm demişti Peygamber'e. Kendisi bir kabile lideri. Böyle sert, kaba bir adam yani. İri yarıda bir cüsseli bir adam. Medine İslam devleti kurulmuş, uzatmayayım sözü. Bu tutuklandı, getirildi peygamberin önüne. Adamları da var. Adamlarını salıverdi. Sümame'yi mescidin direğine bağlattırdı Peygamber Aleyhisselam. Bağlayın onu dedi mescidin direğine. Mescidin direğinde bağlı Sümame. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep oradan geçerken ona bir davet yapıyor. Tebliğ ediyor sadece. Allah'a teslim olayı Sümame diyor. Başka bir şey yapmıyor. Ama orada ilginç bir olay var. Sümame 3 gün 3 gece mescidin direğinde tutuklu kaldı. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatına şahit oldu 3 gün 3 gece. Onun hayatını gördü. Ashabıyla ilişkisini, onun ahlakını, davranışlarını, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, hayatıyla ona davet etti Peygamber Aleyhisselam. Söz fazla yok. Sadece gelip geçerken ara sıra Allah'a teslim oluyor dedi Sümame. Başka bir şey değil. Bir sahabi onun yeme içmesiyle mükellefti. Hani orada tutuklu ya, ölemez adam. Birisi görevli geldi şikayet etti. Ya Resulallah, bu adam bizim yediğimizin 7 kişi kadar yemek yiyor. Doymak bilmiyor bu adam. Sabret dedi, gülümsedi Peygamberimiz. 3 gün sonra salıverin dedi. Hakikaten serbest miyim dedi Sümame. İstediğin yere gidebilirsin dedi. Cezalandırmayacaksın beni. İstediğin yere gidebilirsin. Çekti gitti. Ama o 3 gün onu öyle bir mest etmiş ki iman artık yani kalbine dolmuş taşmış, vücudunu tamamen kaplamış iman. O 3 gün içerisinde. Çıktı gitti Medine'nin dışında Cennetül Baki olan yerlerde, o zaman akan sular var. Gitti orada bir boy abdesti aldı, tekrar geri geldi. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam dizinin dibine attı kendisini. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye geldim ya Resulallah. İman etti. Niye anlattım bunu? İman ettikten sonra Medine'de kalmak istedi. Medine'de bir ara kaldı. Onunla yemesiyle içmesiyle mükellef sahabi bu sefer de geldi ya Resulallah. Hiç yemek yemiyor, öleceğinden korkuyorum dedi. Sordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Ey Sümame, böyle böyle diyorlar. Ya Resulallah, iman ettikten sonra doydum dedi. İman beni doyurdu dedi. Çok önemli bir şey muhterem kardeşler. Hadisten, kıssadan alacağımız çok şey var. Fakat bugünküyle alakalı. Bu sözünden sonra Peygamberimiz Aleyhisselam bu hadisi söyledi, rivayet edilir. Sebebi vurudu olarak yani. Ayetlerde sebebi nuzul, hadislerde biliyorsunuz sebebi vurud. Yani olayın ne zaman söylendi? Sümame'nin bu sözü üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, kafir yedi bağırsakla, mümin tek bağırsakla yer dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Onu örnek gösterdi. Çok muazzam bir Müslüman oldu Sümame ondan sonra. Gitti kabilesine, Kureyşlilerin yolu onun olduğu yerden geçer. Onlara ambargo koydu. Gidip peygamberden özür dilemedikçe sizin buradan şeylerinizi, kervanlarınızı geçirmem dedi filan. Bir sürü şeyler yaptı onlara. Tam mümin olmuştu Sümame. Allah ondan razı olsun. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla, davranışıyla yapmış olduğu davet de çok önemli. Bu hadisten çıkaracağımız ayrıca bu derste var. Yaşantı. Görüyor ve Müslüman oluyor. Bizi görenler de bizimle dirilebiliyorlar mı muhterem kardeşler? Çok önemli. Bizi görenler bizde dirilebiliyorlar mı? İmanı kazandırabiliyoruz mu onlara? Yoksa acaba bizi gördüklerinde adamları ürkütüyor muyuz? Dikkatli olalım. Önemli bir şey. 32. Estaizu billah. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De ki onlar dünya hayatında ama özellikle kıyamet gününde müminlerindir. كَذَٰلِكُ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. İşte bilen bir topluluk için biz ayetleri böyle açıklıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. 32. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Burada hitap öncelikle cahil Araplara. Yani onlar biliyorsunuz işte bu bir sürü şeyleri kendilerine haram kılmışlardı ya. İşte şöyle olursa yenmez, yenilir vesaire. Helal haram sınırlarını karıştırmışlardı. Fakat aynı zamanda bu ayet-i kerime muhterem kardeşler, dindarlık yapayım derken yanlış züht anlayışına giren insanlara, mesela bazı sahabi örnekler verilir ya, geldiler peygambere bundan sonra hiç yemek yemeyeceğiz, oruç tutacağız, evlenmeyeceğiz, uyumayacağız vesaire. Böyle bir yanlış anlayışı da Allah Celle Celaluhu istemiyor muhterem kardeşler. Burada hakikaten yine önemli hadisler var. Mesela ayet açık, mesela bir defa dünya hayatındaki süsleri Allah Celle Celaluhu müminler için yarattığını söylüyor. Bu giyim için, kuşam için, yeme için güzellikleri müminler için yarattığını söylüyor. Fakat biz biliyoruz ki ve görüyoruz ki dünyada kafirler müminlerden daha fazla bunların nasibini almış. Bu niye? Bu imtihanın gereği muhterem kardeşler. Bu imtihanın gereği. Onun için haliseten yevmel kıyame. Ahirette hiçbir nasipleri olmayacaktır. Ama biz de bu ayetten anlıyoruz ki yanlış bir züht anlayışına girmek yasaktır İslam'da. Dünyadaki nimetlerden faydalanmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. Kim haram kıldı bunları diyor. Faydalanın. Ama dikkat edelim. Şer'i hudutlar içerisinde helal haram sınırlarını karıştırmadan faydalanalım. İlginç bir hadise yaşamıştım bundan birkaç sene öncesinde. Allah'ın zinetini yaratmış olduğu bu tayyibatı, güzellikleri, nimetlerini faydalanmayla alakalı. Yani böyle bir deniz kenarı düşünün. Bir deniz kenarında Allah yaratmış. Su da güzel, hava da güzel, yüzmek de iyi bir şey. Güzel, çok güzel her şey. Bundan faydalanmak dünyada müminler için diyor Allah, o da iyi. Ama şer'i hudutlar dairesi içerisinde olduğu zaman iyi. Peki bu deniz kenarında siz bulunduğunuz anda şer'i hudutları çiğneyen bir durum varsa, mesela çıplaklar geldiyse, Allah'ın izin vermediği bir ortam olduysa, hala mı bu nimetlerden faydalanacağız diye direteceğiz? Bu olmaz. Böyle bir olay yaşamıştım. Bir tanesiyle birlikte böyle bir yerde bulunmuştuk. Tabii kimse yoktu baştan, fakat hakikaten İslam'ın müsaade etmediği bir ortam vuku bulunca biz derhal ayrılmamız gerektiğini söylemiştik. İlginç bir söz söyledi bir tanesi, dedi ki ya dedi, bu güzellikleri Allah bizim için yaratmış, neden gitmek istiyorsun dedi. Sen dedim bu güzellikleri bu dünyada böyle görmek istersen ahirette bak nasıl bir çirkinlik görürsün dedim. Bu güzellikleri Allah yaratmış fakat şer'i hudutlar dairesinde. Yani deniz güzelliğini çekeceğim diye çıplakların arasında gezmeyi nereden? Bu fıkıh kim söyledi? Allah muhafaza buyursun. Allah akıl fikir versin. Fakat buradan aynı zamanda şunu da anlıyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor bir hadisi, diyor ki bir topluluk geldi evimize. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı çağırdılar. O da yanlarına gitmek için dışarı çıktı. Ama çıkmadan önce diyor içinde su bulunan bir deri kap, bir kova vardı. Suya bakarak sakalını ve saçlarını düzeltti. Şöyle bir çeki düzen verdi kendisine, taradı, güzelleştirdi. Ya Resulullah sen böyle mi yapıyorsun dedim diyor. Ben Hazreti Ayşe şaşırdı. Dedi ki evet dedi, kişi kardeşlerinin yanına çıkacağı vakit kendisine bir çeki düzen versin. Şüphesiz Allah güzeldir, güzel olanı sever dedi Peygamberimiz. Bu ayetin hadis tefsirinde Kurtubi bu hadisi vermiş. Çok önemli muhterem kardeşler. Bakın yukarıdaki 31 ile de alakası var. İnsanların arasına girdiğimizde, Müslümanların arasına girdiğimizde, cuma namazına gittiğimizde, mescide gittiğimizde, insanlarla buluştuğumuzda yüzümüze, halimize, saçımıza, sakalımıza, elbisemize mutlaka çeki düzen vermemiz gerekir. Çünkü tipimiz aynı zamanda bir davet vesilesidir. Bu çok önemli bir şey. Tipimiz aynı zamanda bir davettir. Mus'ab bin Umeyr'in inanın ki tipi, sesi, karakteri bir davetti kendi başına. Medine'yi böyle İslamlaştırdı Mus'ab Allah'ın izniyle. Liderleri böyle İslamlaştırdı. Onun yanına gelenler Müslüman olarak, kılıcını çekerek gelenler Müslüman olup dışarı çıkıyorlardı. Onun için bu hakikaten önemli bir şeydir. Ve böyle güzel giyinmek vesaire kesinlikle İslam'ın yasakladığı bir şey değildir. Allah insana vermiş olduğu nimeti onun üzerinde görmeyi sever diyor başka hadiste peygamberimiz. Hatta aynı zamanda fıkhında bu ayet-i kerimenin ahkamında kişiyi küçük düşüren, böyle garip bir pozisyona sokan elbiseleri giymek de hatta mekruhtur diyor. Kurtubi burada tefsirini almış muhterem kardeşler. Bu da önemli bir husus aynı zamanda. Devam ediyoruz inşallah. 33. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Şimdi bu ayet-i kerimede hani yukarıda öğrendik ki eşyada asıl olan mübah olmasıdır. Fakat her şey mübah değildir. Allah bazı şeyleri haram kılmıştır. Bakalım onlar nelermiş. 33'te onları öğreniyoruz. De ki Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri yani fuhşiyatı haram kılmıştır. Fuhşiyatı biraz önce açıkladık. Hem açığını hem gizlisini. Bunu söylemiştik birkaç ayet, birkaç hafta önce açıklamıştık. Yani gizli yerde mesela açık yerde zina yapmaktan korkan birisi, utanan birisi gizli yerde de korkacak. Açık bir yerde günah işlemekte korkan birisi gizli bir yerde de korksun diyor Allah Celle Celaluhu. Günahın açığını da gizlisini de yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. İkisi de yasaklanmıştır. Daha başka vel ifme, her türlü günah. İsim akıl ve şeriata uymayan her kötü fiil. Ama bilhassa büyük günahlar. İçki, kumar ve buna benzer şeyler muhterem kardeşler. Daha başka neyi yasaklamış Rabbimiz? Vel bagye bi gayril hakki. Bir de haksız yine sınırı aşmayı, yani zulmetmeyi. İnsanların canlarına, mallarına, ırzlarına, namuslarına, dinlerine tecavüz etmeyi yasaklamış. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bir de hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı, yani şirki ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi de Allah haram kılmıştır diyor. 33. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bunlar Allah'ın yasakladığı şeylerdir. Bunlardan insanların özellikle Müslümanların uzak durmaları gerekir. 34. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ. Her ümmetin bir eceli vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bu ümmetlerin ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler diyor Rabbimiz 34. ayet-i kerimede. Önemli bir ayet-i kerime. Kısaca üstünde duralım. Zaten vaktimiz inşallah bugün kısıtlıdır. Vakti bellidir. İnşallah akşam namazından 5 dakika önce dersimizi bırakacağız ki namaza geçip ondan sonra da inşallah kardeşimizin akika programını, ziyafetini hep beraber bu ziyafetten nasibimizi alacağız inşallah. Şimdi 34. ayet-i kerimede Allah her ümmetin bir eceli olduğunu buyuruyor muhterem kardeşler. Ecel nedir? Ecel vakit, mühlet, belirlenmiş bir süre, hayatın veya varlığın nihayete ereceği ve sadece Allah'ın bildiği vakit. Bu eceldir. Yani geniş kapsamda bu şekilde açıklanmıştır. Müfessirlerin çoğusu bu ayetteki her ümmetin bir eceli vardır bölümünü şu şekilde tefsir etmişlerdir. Yani Allah'ın gönderdiği peygamberleri yalanlayan, Allah'ın gönderdiği şeriata göre yaşamayan insanların Allah tarafından tayin edilmiş mutlaka bir ceza, bir helak zamanı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve çok önemli bir sünnete, Allah'ın sünnetine dikkat çekiyor burada muhterem kardeşler. Milletlerin Allah tarafından tayin edilmiş bir ömrü vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu vakit geldiği an bir saniye ileri geri olmaz. Demek ki millet ve devletler de fertlerde olduğu gibi kurulurlar, gelişirler. Fakat belirli bir zaman sonra duraklarlar, ondan sonra da helak olurlar muhterem kardeşler. Tarihe bir bakalım. Hiçbir insanın aklından bile geçirmeyeceği, bunun yıkılması mümkün değildir diye medeniyetler nasıl böyle yerle bir olmuştur? Şu anda kimse onları hatırlamıyor bile. Peki bugünküler ne olacak? Allah'ın gönderdiği peygamberlere karşı yaşayan, onun gönderdiği kanunlara karşı yaşayan, zulüm işleyen insanların sonu da mutlaka şimdiden takdir edilmiştir. Onların da eceli vardır. Fakat biz bilemeyiz. Allah bunu biliyor. Fakat o ecel geldiği anda onlar da helak edileceklerdir muhterem kardeşler. Bizim için önemli olan böyle bir toplumun içerisinde değil de Allah'a itaat eden bir toplumun içerisinde yer almaktır. Yani düşünce olarak, yaşantı olarak onu kastediyorum. Bir incelik daha var ayette. Onu da sizlerle paylaşayım inşallah. Unutmayın, bu ayet Mekke'de inen bir ayet. Mekke'de inen bir ayette Allah ümmetlerin eceli olduğunu bahsetmesi ne diyor muhterem kardeşler? Ey Kureyşli müşrik kafirler! Sizin de sonunuz geldi fakat farkında değilsiniz diyor. Çok geçmedi. Bu ayetler indiğinden çok geçmedi. Birkaç sene sonra Mekke fethedilmedi mi? Bu ayetin geldiği anda Kureyşli müşriklere bunu deseydiniz ne derlerdi? Dövmezlerdi, cezalandırmazlardı. Size gülerlerdi. Akıl hastası diye gülerlerdi. Güç onlarda, kuvvet onlarda, para onlarda, ordu onlarda. Sen garipsin. Senin peygamberin dahi o kadar garip ve zayıf ki güç olarak akrabaları olan Taif'ten dahi dövülerek, tokatlanarak, taşlanarak kovulmuş, gönderilmiş. Müminler kaçacak delik arıyor. Medine-i Hicret başlamış. Böyle bir dönemde Allah bu ayeti gönderiyor ve diyor ki her ümmetin bir eceli vardır. Kim inanırdı buna? Ama aradan fazla sene geçmedi muhterem kardeşler. Aradan 6-7 sene geçti. Kureyşliler şu anda tarihin çöplüğünde hala anılıyor ve öteki tarafta Medine İslam medeniyeti kuruldu. Bugün de öyledir muhterem kardeşler. Bugün de Müslümanlar zayıf olabilir, güçsüz olabilir, güç onlarda gibi görünebilir. Fakat vallahi onların da eceli vardır. Allah öyle buyuruyor. Ve onların o eceli geldiği anda ne bir an geri ne de ileri olmayacaktır. Buna iman edelim, buna inanalım ve bize düşen görevi yakın bir şekilde inanarak yerine getirelim inşallah. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. İmma yetiyennakum rusulun minkum yakussuna aleykum ayati. Femen ittaqa ve aslaha fela khaufun aleyhim ve la hum yahzanun. 35. Size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendisini ıslah ederse, yani onların getirdiği mesaja kulak verirse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu 35. ayet-i kerimede. Bu ayetin sonunda geçen korku yoktur ve üzülmeyecekleri kısaca tekrar hatırlatayım. Bir zamanlar ta Bakara suresinde söylemiştim. Uzun zaman geçti, tekrar söyleyeyim. Kur'an'da çok geçer bu form. Kur'an okuyan kardeşlerim bilir. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun Kur'an'da çok yerlerde geçer. Çok yerlerde geçer. Onun için bunu kısaca bilelim. Korku yoktur muhterem kardeşler. Havf Arapça'da, Arapça dilinde yalnızca gelecek için kullanılan bir ifadedir. Yani Allah'ın gönderdiği peygamberlere kulak veren insanlar için dünyada ve ahirette korku olmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Çok önemli bu. Gelecekte korku yoktur. Yani hem dünyada hem de özellikle ahirette sonları cennet olacaktır. Yahzenun, huzun da Arapça'da her zaman geçmiş için kullanılır. Bu ne demek? Yani onlar geçmişte yaptıklarından dolayı üzülmeyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Cennetteki nimeti görünce geçmişte dünyada bazı şeyleri kaçırdığına, dünyada bazı şeyleri elde edemediğine üzülür mü hiç? Elhamdülillah ki böyle yaptım der. Bugün gelecek o ayet inşallah. Onun için unutmayın bunu. Havf gelecek için, huzun geçmiş için kullanılır hep Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü bu ifadeler Arapça'da bunun için kullanılır. 36. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, Allah'ın ayetlerine tenezzül etmeyenler, onlara karşı başka başka kanunlar, başka başka kurallar çıkaranlar var ya, işte onlar da ateşin ehlidirler ve orada onlar ebedi kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu 36. ayet-i kerimede. 37. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Daha zalim kim vardır? Demek ki Allah'a iftira etmek. Yani Allah'ın zatıyla alakalı, sıfatlarıyla, hükümleriyle alakalı onu eksik tanımak, haşa ve kella. Bu Allah'a iftira etmek demektir. Mesela Allah'ın zatında veyahut da sıfatlarında Hristiyanların yaptığı gibi. üçlü teslis inancı. Yahudilerin yaptığı gibi. Veyahut da yine başka tağutların, kafirlerin yaptığı gibi Allah'ın hükümlerini, hakimiyetini geçersiz sayıp, o eksik görüp haşa ve kella, kendi hükümlerini kendi kontrolleri altına geçirmeye çalışmak. Bunlar Allah'a karşı yalan ve iftira etmektir. Bundan daha zalim kim olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki sonları ne olacak bunların? Bir şey mi kazanacaklar? Ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab. Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Allah onlar için ne takdir ettiyse o onlara erişecektir. Peki Allah onlar için ne takdir etti? Onu da bildiriyor Rabbimiz bize. Hatta izâ câethum rusuluna yetevaffevnehum kâlû eynemâ kuntum ted'ûne min dûnillâh. Elçilerimiz, yani ölüm melekleri, onlara gelip canlarını alırken, hani Allah'tan başka taptıklarınız, tanrılarınız nerede? Çağırın onları size yardım etsin diyecekler. Peki o kafirler ne diyecek? قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِر۪ينَ. Onlar da diyecekler ki, onlar bizden sıvışıp defolup kovulup gittiler, kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Sonları bu olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ayetlerine karşı tekebbür edenler, müstekbir davrananların sonu bu olacak diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler 37. ayeti kerimede. Ve burada hakikaten kafirlere, böyle davrananlara ciddi bir uyarı vardır. Sakın ömrünüzün uzun olması, dünyada rızkınızın bol olması sizi aldatmasın. Size verilen bu nimetler ve mühlet sebebiyle sakın haşımarmayın. Takdir edilen ecel mutlaka gelecektir. Perişan olacaksınız. Bel kemiğinizi kendi ellerinize şimdiden kırıyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. 38'de devam ediyoruz inşallah muhterem kardeşler. Estağfirullah. قَالَ دُخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ. Allah rızası için bu ayetleri pür dikkat dinleyelim. Hakikaten çok önemli ayet-i kerimeler. Şimdi bu Allah'a karşı tekebbür edenler, Allah'ın ayetlerine tenezzül etmeyen insanların, bakın, önceden geçmiş ve sonradan gelecek ve şu anda yaşayanların sonu, aynı akıbeti nasıl olacak? O ayetleri göreceğiz. Hakikaten dehşet verici ayetler. Hep beraber dinliyoruz inşallah. Estağfirullah. قَالَ دُخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ. Allah buyuracak ki onlara, ahiretten bir manzara geldi şimdi. Rahim olan, Rahman olan Allah dünyadayken ahiretteki dehşet sonucu bildiriyor ki sakın ha o kötülüğe düşmeyin. Bildiriyor Allah. Sonun ne olacağını söylüyor. Yapmayın ki böyle olur diyor Allah. Uyarıyor. Ne olacakmış ya Rabbi? Allah buyuracak ki onlara, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Tekebbür edenler, insan veya cin fark etmez, hep birlikte ateşe girin. Kullama dakhalat ummetun la'anat ukhtaha. Her ümmet girdikçe ateşe, cehenneme doğru, yoldaşlarına lanet edeceklerdir. Her biri birbirine lanet edeceklerdir. Mesela düşün. Bugünün Firavunu mesela bu şu, Hazreti Musa'nın dönemindeki Firavuna lanet edecek. O arada gelmiş geçmiş Firavunlar da birbirine lanet edecek. Sadece Firavunlar değil, onların peşinden gidenler de lanet edecek. Nereden mi? Şimdi geliyor bakın. Hatta اِذَا دَارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِئُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ اَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا دِعْفًا مِنَ النَّارِ. Çok ilginç. Hepsi birden oraya toplandıklarında, cehennemde bir araya geldiklerinde, sonrakiler öncekilere diyecekler ki, yani bu ne demek? Sapıtanlar, saptıranlara diyecekler ki, koyunlar, sürüler, liderlere, azdıranlara, firavunlara diyecekler ki, onların üzerinden Allah'a diyecekler ki, Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver diyecekler ya Rabbi. Yalvaracaklar Allah'a. Bunlar bizi azdırdı ya Rabbi. Bunlara bir kat daha fazla azap ver bizden. Kendilerini mutmain etmeye çalışıyorlar. Kale, Allah buyuracak ki, لِكُلِّنْ دِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Zaten hepiniz için kat kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bunu bilemezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Devam edelim, 39'da alalım inşallah. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِإِخْرَاهُمْ. Bu sefer de liderler söze geldi. Öncekiler de sonrakilere diyecekler ki, فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Sizin bize bir üstünlüğünüz yok, o halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın diyecekler. Muhterem kardeşler, dehşet bir manzaradan bahsediyoruz bu ayet-i kerimelerde. Hakikaten çok muazzam ayetleri öğreniyoruz. Bir daha başka bir yerde öğrenemeyeceğimiz gaybi haberleri Allah bize bildiriyor muhterem kardeşler. Bu büyük bir nasiptir. Bu ayetleri öğrenebilmemiz, bu ayetlerin tefsirini öğrenebilmemiz vallahi büyük bir nasiptir. Allah ahiretten bize sahneler sunuyor muhterem kardeşler. Delalete düşmüş insanlar, azıtmış, Allah'ın kanunlarına karşı yaşamış, Allah'ın kanunları yokmuş gibi, ayetler yokmuş gibi bir hayat yaşamış insanlar. Bir tarafta kötü çığır açmış liderler var. İnsanları kötü yerlere davet etmiş öncüler var. Bir tarafta da arkadan gelen koyunlar var. Sapıtanlar var. Bu hangi alanda olursa olsun muhterem kardeşler. Hani iyi çığır, kötü çığır hadisi vardı ya, işlemiştik burada bir zamanlar. Çok önemli. Kötü bir çığır açıldığı zaman Allah muhafaza buyursun, çok tehlikeli bir şey gündeme geliyor. Sizin yapmış olduğunuz günah değil, arkadan kim o günahı işlerse hepsinin günahı size de yükleniyor. Bunu kim çekebilecek? Çok tehlikeli bir şey. Şimdi bu kafirlerle alakalı bölümü tamam anlaşıldı. Parantez içerisinde bazı tefsirlerde anlatılan, hani Müslümanlar içinde, fakat yani aslında Müslüman olduklarını söyleyip bazı bidatlere sapıtmış insanlar içinde bazı tehlikeler vardır burada. Mesela İslam'da bazı bidat noktasında çığırlar açmışlar. Allah'ın ve Resulü'nün göstermediği bazı uygulamaları gündeme getirmişler. Bunların bu yanlış oldukları, bu yapmış oldukları yanlış din anlayışları. Mesela sünneti tahrip etmişler. Sünneti hayattan kaldırmışlar. İnsanların sünnetsiz bir hayat yaşamasına vesile olmuşlar. Hangi sünnet olursa olsun. Bu insanlar bunun vebalini nasıl verecekler? Fakat ayetimize geri dönelim. Burada bir kavgadan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Liderler veyahut da arkadan gelenler liderlerle çekişiyor. Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi bunlara iki kat azap ver. Onlar da diyor ki sizin bizden ne üstünlüğünüz var ki? Siz azıttınız. Biz sizi zorla mı azdırdık? Zorla mı sizi çektik biz bu işe? Diyelim adam bir meyhane açtı. Zorla mı seni getirdim ben oraya içki iç diye? Kendin geldin içtin. Onun için iki senede iki kat azap var. Liderlere, öncülere hem kendileri kafir oldukları için hem de kötü çığırı açtıkları için iki kat azap var. Arkadan gidenlere de hem kendileri küfre gittikleri için hem de sapık bir zihniyetle onları taklit ettikleri için iki kat azap var diyor tefsirlerde. Bu çok önemli. Şimdi muhterem kardeşler, bakın size bir ayet-i kerime okuyacağım. Hakikaten önemli bir ayet-i kerime, bu konuyu biraz daha açan. Sebe suresi. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış birbirlerine söz atarlarken bir görsen diyor Allah. Sebe suresi 34. sure 31. ayet-i kerime. Allah'ın huzurunda tutuklanmış bir şekilde. Tutuklanmışlar. Sağa sola gidiş yok. Kaçış noktası yok. Allah'ın huzurunda bu halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen diyor Allah Celle Celaluhu. Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk derler. Büyüklük taslayanlar da zayıf sayılanlara diyecekler ki size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz kendiniz suç işlediniz diyecekler. Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara diyecekler ki hayır. Gece gündüz sizin işiniz tuzak kurmaktı. Siz daima Allah'ı inkar etmemizi, ona ortak koşmamızı bize emrettiniz. Artık azabı gördüklerinde için için yanarlar. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırırlar diyor Allah Celle Celaluhu. İkisi de çünkü. Yani birisi kötü çığır açmış, fakat ötekisi de kendi hür iradesiyle o yolu takip etmiş muhterem kardeşler. Dolayısıyla burada hakikaten öncülerin dediği önemli. Siz niye bize mani olmadınız madem öyleyse? Niye mücadele vermediniz? Buradan bu da çıkıyor. Yani şu anda Allah'ın cezalandırdığı insanların arasında olmayacaktınız. Birincisi bizim yaptığımızı yapmasaydınız, bir de bizim gibi tağutlara karşı mücadele verseydiniz, bizim gibi tağutları inkar etseydiniz, bizim sistemlerimize, rejimlerimize karşı mücadele verseydiniz şu anda bu derdi yanmayacaktınız. Ama siz seve seve bizi kabul ettiniz. Çok tehlikeli muhterem kardeşler. Allah muhafaza buyursun, bugün Müslümanlar da bu tuzağa düşüyorlar. Adam bugün tamamen Müslümanların aleyhine bir medya kurmuş mesela. Bir isim verelim diyelim, Hürriyet gazetesi. Değil mi? Tamamen İslam aleyhine çalışan bir kafir gazete. Müslüman alıyor bu gazeteyi, okuyor. Parasını veriyor. Parasıyla destekliyor. Zihnini bununla kirletiyor. Televizyon kanalları için de bu geçerli. Adamlar markalarıyla giyecek, yiyecek, içecek markalarıyla dünyayı ele geçirmişler. Bizim affedersiniz bu koyun Müslümanlara, yani söyleyen Müslümanların dillerinde tüyler bitti. Hala adam Marlboro sigarasından, hala adam Coca-Cola'sından, hala adam garip garip alışkanlıklardan vazgeçemiyor. Şimdi bu ahirette parasıyla desteklediği bu liderler, o da azaba uğrarsa bundan dolayı, senin yüzünden azaba uğradım. O lider buna demez mi? Lan avanak, ben mi sana dedim Marlboro iç? Kendin aldın içtin. Ben mi sana dedim iç? Sana Coca-Cola'yı ben mi zorla içirdim? Kendin aldın içtin. Vesaire vesaire demezler mi? Yani hakikaten bunlar dikkat etmemiz gereken hassas noktalar muhterem kardeşler. Sonuna doğru geliyoruz inşallah, bitiriyoruz. 40. ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Şu muazzam ayet-i kerimeye kulak verin inşallah. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya. Ayetlere karşı istikbar etmek. Yani bu ne demek muhterem kardeşler? Allah'ın ayetlerine ihtiyaç duymamak. Yani bize kendi, biz kendi hükümlerimize göre iş yaparız ve Allah'ın ayetlerine ihtiyacımız yoktur demek. Çok tehlikeli bir şey. Müstekbirlerin vaziyeti. Peki ne olacak ya Rabbi bunların sonu? Şu ifadeyi iyi dinleyin. لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاتِ. Kur'an'da bir daha vuramayacağınız bir ifade. وَكَذَٰلَكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Bu kafirlere gök kapıları açılmayacak. Ve onlar deve iğne deliğine girene kadar, girinceye kadar cennete asla giremeyecekler. Suçluları işte böyle cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Gök kapıları açılmayacakla alakalı bir hadis söyleyeceğim biraz sonra. Fakat bu devenin iğne deliğine girmemesi ne demek? Bu ayeti kerimede geçen cemel muhterem kardeşler iki anlama gelir. Birincisi erkek deve anlamına gelir. İkincisi kalın ip yani halat anlamına gelir. İkisi de doğru. Hatta İbn Abbas ikincisini tercih etmiş. Yani halat, kalın ip iğne deliğine girer mi hiç? Veyahut da erkek deve iğne deliğinden girer mi hiç? Bu ne demek? Yani o devenin veya halatın iğnenin deliğinden girmesi nasıl mümkün değilse kafirlerin de cennete girmesi mümkün değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Net bir şekilde ifade ediyor, hüküm buyuruyor. İbn Abbas'ın bu ayetle alakalı diyor ki Allah teşbihi de yani benzetme sanatı da en iyi olandır diyor. Bu ne mübarek bir teşbih diyor. Yani kafirler cennete asla giremez de diyebilirdi Allah Celle Celaluhu. Fakat devenin iğne deliğinden geçmedikçe onlar, yani muazzam bir ifade. Bu da Kur'an'ın muhterem kardeşler edebi sanatlarıyla alakalı muhteşem bir ayet-i kerime. Peki gök kapılarının açılmamasına, aslında uzun bir hadis vardı. Vaktim doldu, hepsini okumayacağım, özetini vereceğim. Ahmed İbn Ahmed'in Müsned'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde geçen Bera bin Azib'in ve Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş oldukları uzun bir hadis-i şerif var. Bu ayetle alakalı. Mümin bir kulun ölüm anı geldiğinde, ölüm melekleri onun ruhunu alırlar diyor. Ödet olarak vereyim. O melekler o ruhu alıp göklere doğru çıkarlar. Göklere doğru çıktıklarında her kattaki melekler derler ki bu mübarek koku nereden geliyor? Kimin ruhudur bu derler. Ve ona bütün kapılar açılır. Ondan sonra kabre girdiğinde ona sorulur. Rabbin kimdi? Dinin neydi? Kitabın neydi? Nebin kimdi? Hepsini alnının akıyla cevap verir. Ondan sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledidir Allah. Onu altından cennetten sergiler serin ve onu cennetten giydirin. Ve ona cennete bakan bir kapı açın artık kıyamete kadar. Mümin kulun ruhu. Cennetten artık ona hava ve kokular gelmeye başlar. Kabri gözünün görebileceği yere kadar genişler. Yanına hoş kokulu güzel elbiseli bir adam gelir. Öyle güzel bir adam gelir ki kendisi şaşırır. Sen kimsin der. Adam da der ki ben senin dünyada işlediğin güzel amellerinim der. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti hemen kopar da cennete gireyim der. Yani cennetteki şey, kabirdeki cennet bahçesi böyleyse cennet nasıldır ya Rabbi? Kıyameti hemen kopar da gireyim der. Sonra hadis devam ediyor. Kafir bir kulun dünyadaki son anı gelip ölüm melekler onun ruhunu kabzettiğinde, onun ruhunu azapla aldıklarında, gök kapılarına doğru çıkardıklarında her katta melekler nereden geliyor bu habis koku? Bu iğrenç koku nereden geliyor? Her kapı ona kapanır ve göğe kabul edilmez diyor. Onun ruhunu göğe almazlar. Sözün bu noktasında Allah Resulü bu ayeti kerime okudu. Onların gök kapıları onlara açılmaz ayetini Peygamberimiz Aleyhisselam buyur okudu. Ve ondan sonra devam etti. Bunun amelini yerin en alt katında bulunan sicciğine yazın dedi. Ondan sonra ona ölü kabirdeki sorgu sual melekleri geldi. Rabbin kimdir? Bilmiyorum. Dinin nedir? Bilmiyorum. Sana gönderilen bu adam kimdir? Peygamberi soruyor. Bilmiyorum. Bilemez. Ona karşı mücadele vererek bir hayat yaşadı. Bunun üzerine gökten bir nida gelir. Kulum yalan söyledi der Allah. Altına ateşten yaygılar serin. Kendisine cehenneme bakan bir kapı açın. Bu kişiye cehennem sıcağı ve alevi gelir oradan. Kabri öyle sıkıştırılır ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabirdeki azap. Yanına çirkin yüzlü, pis kokulu bir adam gelir. Seni hoşuna gitmeyeceğim bir şeyle müjdeleyeyim. Sana vaat edilen işte gün buydu der ona. Sen kimsin der. Senin dünyadaki amellerinin ben kendisiyim der. Sen kendin yaptın bunu. O da yalvarır ki ya Rabbi ne olur kıyameti hiç koparma der. Uzun bir hadis. Tirmizi, Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde Ebu Davud'un sünneninde geçen muhterem kardeşler hakikaten ya iyi ya da kötü akıbeti bize anlatan bir hadis-i şerif. Araf suresi 40. ayet-i kerime Rabbim bizleri böyle bir akıbete düşmekten, kötü akıbete düşmekten muhafaza buyursun. Rabbim bizleri kabirleri cennet bahçesinden bir bahçe olan insanların grubuna bizleri ithal eylesin inşallah. Ve son ayetlerimizi okuyup bitiriyorum inşallah. Lehum min cehenneme mihat. Bunlara cehennem ateşinden döşekler. Ve min fevkihim gavaş. Bir de üstlerinden örtüler vardır. Ve kezalike nezziz zalimin. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu 41. ayet-i kerimede. Şimdi kafirlerin durumu böyle anlatılınca tekrar müminlere bakıyor ayet-i kerime 42'de. Vellezine amenu ve amilus salihati la nukellifu nefsen illa vus'aha ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. İnanıp ve iyi işleri yapanlara gelince sadece iman etmemiş, imanını amellerle süslemiş, hayatını Allah yolunda geçirmiş, ibadetle, itaatla bir hayat geçirmiş. Ayetin içerisinde, parantez içerisinde لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللّٰهُ سَعَى ki zaten Allah kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemez. İşte onlar da cennet ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin, ayetin içerisinde Allah zaten Allah kişiye gücünün yetmeyeceği görevi yüklemez. Demek ki mazeretler geçerli değildi. Ya Rabbi benim gücüm yoktu, vaktim yoktu vesaire vesaire. Geçerli değil muhterem kardeşler. Bu ayetlerin hepsinden sorumluyuz. Bu hadislerin hepsinden sorumluyuz. Allah'ın gönderdiği dinden, peygamberin tebliğ ettiği dinden sorumluyuz muhterem kardeşler. Çünkü Allah gücümüzün yetmeyeceği bir şey bize yüklemedi diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsi gücümüzün dahilinde. Ha hakikaten özürümüz varsa o zaman sorun yok. Çünkü o zaman gücümüz yetmedi demek, Allah da bizi sorumlu tutmadı demektir. Kaygılanmaya gerek yok. Günümüzün son ayeti inşallah. 43. ayet-i kerime. İyi dikkat edin bu ayet-i kerimede inşallah. Şimdi kafirlerin akıbetini öğrendikten sonra cennetliklerin akıbetini de inşallah burada öğreneceğiz. Önümüzdeki haftada da inşallah bu ikisi arasındaki muazzam diyalogu konuşmayı Allah izin verirse öğreneceğiz. Kafirler cehenneme girdi, müminler cennete girdi. Aralarında neler oldu, neler olacak inşallah hep beraber öğreneceğiz önümüzdeki haftaya. Bugünkü önce bir son ayetimizi işleyelim inşallah. 43. Estağfirullah. وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ Cennette onların altlarından ırmaklar akarken sahneyi tarif ediyor Rabbimiz. Bu bilgiyi böyle ek olarak veriyor Allah. Ne muazzam bir Allah. Ne muazzam bir Rab. Bu bilgiyi ek olarak veriyor. Yani cennette o cennete girenlerin altlarından ırmaklar akarken şimdi esas mesaja geliyor. Biz onların kalplerindeki kinden ne varsa hepsini çekip almışız diyor Allah Celle Celaluhu. İlginç bir ayet-i kerime. Kur'an'da birkaç yerde geçer. Cennete girenlerin, cennetliklerin kalplerinden, gönüllerinden ne kadar kim varsa çekip almışız diyor Allah Celle Celaluhu. İman edenlerle alakalı bir ayet-i kerime. Demek ki muhterem kardeşler, cennette husumet, dostluğa, fütüvete, kardeşliğe yakışmayan duygu kalmayacak. Kin, haset yok cennette. Dünyada bazı müminlerin arasında bazı şeyler olmuş olabilir. Fakat cennette bütün bunları kaldıracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Yani böyle bir duygun olmayacak hiç. Dünyada bazı sahneler yaşamış olabilirsin kardeşlerinle. Cennette hiç bilmeyeceğim bunları, unutacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü kalpteki bu duyguları, kalpleri evirip çeviren Allah çekip alacak. Sonra ne olacak ya Rabbi? Ve kalu diyecekler ki bu cennetlikler hepsi birden Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Allah'a karşı edebe bakın. İşte bundan dolayı bunlar cennete hak etti. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi bu doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik derler. Allah'a karşı edebe bakın muhterem kardeşler. Yani bunu biz hak etmedik. Allah'ın sayesinde biz buralara geldik. Onun nimeti diyecekler. Allah da onlara bakın. Allah da onlara lütfunun ne kadar büyük olduğunun tecellisi olarak şöyle karşılık verecek. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Ha, onu da onlar dedi. Yani hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdi. وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Allah da buyuracak ki, nida gelecek. İşte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilecek diyor muhterem kardeşler. Muazzam bir diyalog. Müminler diyorlar ki, hakikaten bu başarı sırf Allah'tan, Allah tarafından. Allah da buyuruyor ki, bu amelleriniz sebebiyle size Allah'ın bir nasibidir. İşte bu muhterem kardeşler, kulluk terbiyesi, Allah'a karşı edebi takınmış müminlerin taraf ahlakı, öteki tarafta da Allah'ın lütfunun büyük tecellisi. Bukhari ve Müslim'de geçen bu ayetle alakalı bir hadis var. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam, sizden hiçbir kimsenin ameli kendisini cennete sokmayacaktır. Ashab sordu, sen de mi ya Resulallah? Yani ameliyle cennete girmesi mümkün değil. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de dahil, Allah'ın kendisinden bir rahmete ve bir lütfa beni bandırması hali müstesna diye cevap vermiştir. Bu ne veriyor bize muhterem kardeşler? Allah'a karşı bir edep öğretiyor bize. Çok önemli bir mesele. Tüm başarılar Allah'tandır. Tüm yardımlar Allah'tandır. Ve biz müminler olarak ne kadar fazla başarı görürsek dünyada, o kadar fazla tevazumuz artacak demektir. Tekrar söyleyeyim. Mümin insanın, mümin kolun dünyada ne kadar başarısı vesaire nimetleri artarsa, o kadar fazla tevazusu artar muhterem kardeşler. Eğer birinin dünyadaki nimetleri ve başarısı arttığında azdığını görürseniz, anlayın ki bu adam yoldan çıkmaya başlamıştır. Zenginliği artan bir müminin tevazusu artar. Şımarmaz, caka satmaz o. Zenginliği arttıkça tipi, karakteri, halleri değişmeye başlıyorsa bu adam numaralı olmuş demektir. Ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Hadisin bize vermiş olduğu mesaj budur muhterem kardeşler. Rabbim bizlere 43. ayet-i kerimede tarif etmiş olduğu ve cennete girdiklerinde kalplerinden kinle alakalı ne varsa çekip çıkardığı kullarının zümresine girmeyi nasip eylesin inşallah. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz muhterem kardeşler. 44. ayette inşallah önümüzdeki hafta dersimize devam edeceğiz. Bugünkü dersimizle alakalı onu kapatabilirsiniz. Sorularınız varsa namaza geçmeden kısaca sorabilirsiniz inşallah. Yoksa zaten namaza geçeceğiz biiznillah. Yani çok acil anlaşılmayan bir husus nokta varsa inşallah sorabilirsiniz. Yoksa zaten namaza doğru geçeceğiz inşallah. Namazın akabinde de inşallah hemen ben şimdiden söylemiş olayım onu. Yemek saflarımızı